أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه داود عليه الصلاة والسلام مخکی هغه ازمایش چې د الله د طرفه په داود علیه السلام باندې راغلی و دا هغې تذکره شوې وه. او چې کله دا کسان راواړېدل او د داود علیه السلام په نظام کې اختلال راغی چې کوم داود علیه السلام نظام جوړ کړی و د عبادت دپاره او زړه کې راغلی و چې دا بهترین نظام دی په دین او په رات کې شپه او ورځ کې یوم د عبادت نه خالی وقت نه او دغه وخت کې پکې د عبادت نه خالی وقت راغې نو الله پرمای و ظن داوود او داوود علیه السلام یقین وکړ انما فتناه چې یقینا مونږ په د باندې امتحان وکړو ذکر سره د الله په توفیق باندې کی چې انسان عبادت کوي دالدان د الله په توفیق باندې دی د الله د توفیق نه بغیر نکېږي. داوود علیه السلام په شر انما فتناه چې یقینا الله پر مې مونږ په باندې ازمایش وکړ په امتحان کې مواجه نو فاستغفر ربه دا یو خلاف اولا کارو فاستغفر ربه نو بخنه غوخته د خپل رب نه دا انسان لپکار دی چې انسان نه خطا وشي وړاو شي او کلوي او شي نو انسان له ډارک الله ته توبه پکار دی استغفار پکار دی فار اغلی فس ډارک ورپسې هغې پسې استغفار وکړو خپل پالون کې ته د الله نه بخنه وغوښته وخر او فریوته راکعا رکوع کوونکې واناب الله ته رجوع کړه وسره وسره رکوع باندې پریوت رکوع نه مراد سجده ده په سجده باندې پریوت واناب او الله ته رجوع کړه. نو دلته کې علما یو مسله لیکلو دلته الله تعالی سجدی تا روکو وخر راکیان او پریو تا پو سجده بانی لپسی تا روکو ذکر کلو او مراد تین سجده دا او دا احنا پو فنیز بانده مسئله دا دا اغیوی سنگا چه اللہ تعالی دلتا که روکو تا سجده ہوئی نو که یو سلی سجده تلاوت ادا کئی دا روکو پو شکل کی نو پر روکو کم سجده تلاوت ادا کی خدا کم سجده چه کمی سجده دا پر تلاوت انسان موسکی کڑے دانا چه تلاوت بار کڑے دے او سجده تلاوت بیا موسکی کی مسکه سجده تلاوت هغه او سجده د آیات سجده تلاوت کو او داغي سجده کوي په شکل لرو کوږي نو کولیش خدایي د پر بیا خبره داد یو داد چې د نیت کوي رکو کې بد سجده تلاوت نیت کوي نو پر کو سره به سجده تلاوت ادا شي. او درې ما خبره داد چې د کم سے کم آیات دو آیات لستې ډیر آیاتونه نه لستې کچره ډیر آیاتونه لستې نو بیا پر کو سره سجده هغه نه ادا کی. او دا سجده چې دا زمونږ په نس باندې د وجوبي سجده نه ده یعنی دا سجده چې دا هغه واجب ده او لازم ده زمونږ په نس باندې دا واجب ده او په نس د مالکیو باندې دا سنت ده او د امام شافعي رحمت الله علیه دا سجده شکر ده مستحب ده چې انسان یو کی بغیر د مز نه هغه یو مس کی خدا جایز نه ده او کو به تور شکریا داوود علیه السلام کړی ده الله تعالی توبه قبول کړه الله ته استغفار کو نه الله ته رجوع کلا سجده وکړه نو کې انسان دې کې سجده کوي امام شافعي صاحب سجده شکر خموس کې بینه کې خو بهر حال زمونږ مسلک دا چې دا سجده واجب سجده ده او دا کول پکار او دا غیر پر دلایل داوود علیه السلام کړه دا الله تعالی زمونږ نبی علیه السلام ته ملي فبهدا هو مقتده دی په سي اقتدا او کړه دي انبيو په هدي په سي دا غي په هدايت باندې روان شه. داود علیہ السلام کړي زمونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دی اغه هم کړي دا بس مونږ هم کو الله فرمای فغفرنا مونږ بخنه وکړه له دې داود علیہ الصلوۃ والسلام ته ذالک دک خبره نو ان دا په مرتبه کې څه کمې راغی يهود چې لګي داود علیہ السلام پسې نو الله تعالی فرمای نا و ان له عندنا یقینا داغه د پره عندنا زمونږ په نسبان دی لزلفا خامخا نزدیکت او قربت ته او حسن معاب او ډیر بهترین زید واپس کېدو د چې هغه جنت ته توبه الله قبول کړه. الله تعالی فرمای بیا ته موږ فرمایل یا داوودو اے داوودا ان جعلناک خلیفتن یقینا موږ ته ګرځول خلیفہ فل ارض فزمکه. د دې آیات نمخ کې د تشریح لري پرون چې ما کوم واقعیات ذکر کړو نو دغه واقعیات بني مفسرینو ذکر کړی دي داوود علیه الصلوات والسلام باندې او دا باره کې مفسرینو بس ابهم ما ابهم الله کوم شی الله تفصیل نه کړي بس داغه تفصیل مګر د دې واقعي مقصد بس په داوود علیه الصلوات والسلام باندې ازمایش راغله ویوا نبی علیه السلام ته اشاره ده په تابه ازمایښونه راځي. داوود علیه الصلوات والسلام صبر کړو ته به صبر کړي. داوود علیه الصلوات والسلام الله تعالی ته رجوع کړه او الله تعالی ته توبه تائب شه استغفار وکړه لہذا که خطر شي تم الله جل جلاله ته رجوع کو الله تعالی ته استغفار کړه. بس دغه تعلیمات دی په دې واقعي کې نور پکې واقعيات ډیر ذکر کړي اسرائیلین پکشته او بازي د صحابه آثار هم پکشته. بهرحال قران نه دی ذکر کړي اګنه سکوت پکار نو الله تو فرمایلی داوود اے داوود چې توبه قبول کړه ان جعلناک خلیفتا فی الارض منګه تګر زول خلیفہ فی الارض فزمګه. نو خلیفہ یعنی دا الله جل جلاله احکامات بنافذ کړي چې کوم دا الله دین دی هغه بنافذ کړي هغه عملی کړي دا الله جل جلاله فزمګه کې خلیفہ دی. ته وای نو اصل اقتدار او اصل حاکم الله دی. خبر ده تعالی پیغمبر دا احکامات نافذ کړي نو فحکم بین الناس اے پیغمبر ته فیصله کوا اے داوود علیہ السلام ته فیصله کوا بین الناس په مزد خلکو کې بالحق وعدل سره بالحق کې موافق د شریعت د شریعت موافق د خلکو مس کې فیصله کوا ولا تتبع الهوا او ته تابعداري مکو د خواهشاتو فيضلك ورنه د تابعدارو خواهشاتو تابعداري به ته خطا کې عن سبيل الله د الله دلار نو خواهشات تابعداري سره یو دا چې دا مې ملګری دی د د موافق فیصله وکا دا مې رشتہدار دی د د موافق فیصله وکا د سره مې محبت دی د موافق فیصله وکا د سره مې بغض دی نو راشه د موافق فیصله وکا. صداقت یا د محبت یا د دوستانه یا د رشتہداري یا د بغض د وجنه یک طرفه فیصله کول دي ته وی هوا د خواهشاتو اتباع کول. الله پرمایل نه دا سم کوا او کدا سکنو فیذلک عن سبیل الله تب خطا شه د لارې د الله الله صحیح لار باندې خطا شي او دې کې ډېر لوی نقصانات خبر ده تعالی دې کې ډېر لوی نقصانات چې کله د الله د دین موافق فیصله نه کیږي نو د ټولو بندګانو مصلحتونه برباد شي. یو قاضي سه مصلحت هو برابر شي د قاضي او د جج مصلحت هو برابر شي دغه ګډه بډه کشي خوده په لبه کتلونه پیدا شي نه حق مالونه بزای کیږي نه حق نسبونه بزای کیږي نه حق ویني بتويږي نه حق کورونه بزي. خبر ده تعالی کنه دنیا او اخرت به دخل کو داغه د وجنه خرابيږي د دې وجه ته پر مې لبس د الله لار باندې خطا شي داغه نه بغډ وړ شي که خواهشات سره فیصله کې نو داغه نه بغډ وړ شي. ان الذين يضلون او هغه کسان يضلون چې خطا شي عن سبيل الله د لارې د الله نه لهم عذاب شديد د دې پر عذاب سخت ولي بما نسو يوم الحساب زکه دې رکرا رز د حساب داغه نه غفلت کو هغه یادونه ساتل نو دوه خبرې دي. یو انسان غفلت کینو په غفلت باندې ر باندې نه خو یره د غفلت د وجه ناراضي او یره د دې د وجه ناراضي چې انسان اهتمام دی یادول نه کوي. الله وی اهتمام یې انکه غفلت کو بس ورواله پراغه د دې وجه نه دی د پاره په دغه ورځ باندې سخت عذاب دی. کچره دی یاد ساتل وی غفلت نه وکړي نو په دې خواهشاتو کې پاګي کې بنو دیرو دي پای کې بنې پری وتی نګور یاد ساته چې کوم خلیفہ د الله په زمکه کې نو هغه به دینی او دنیوي دواړو اعتبار سره د خلکو فیصلې کوي. چې فیصلې کوي نو د فیصلې لپاره شرط دادې چې فیصلې به کوي بالحق عادل تغیر پر عادل پکار دې فیصلې لپاره څه پکار دي عادل پکار دي د شریعت موافق فیصله پکار دي که د شریعت مخالف فیصلې کیدا سین او دام یاد ساته قاضي او حاکم چې کومه فیصلې کوي جج چې کومه فیصلې کوي ودانا چې عبد زانه فیصله کوي صحیح مقنن الله تعالی دی. الله چې کوم قوانین را لګیل دي قران او حدیث کې باغی به فیصله کوي. ها ملک والا قانون والا اسمبلی والا هغه صرف تشریع کولی شي قانون مدون کولی شي ترتیب ولور کولی شي تشریع کولی شي خود زانه قانون جوړول شي ځکه مقنن څوک دی الله تعالی دی. الله تعالی د هر امت لپاره قانون را لګیل دي وزيات نزيات چې کوم ججان دی یا داغه تشریح کول شي یا داغه تدوین کول شي ولزانه قانون جوړول نشي. یو خبره دایڅه دریم چې فیصله کوي په حق سره به کوي، دریم چې فیصله کوي نو هغه کې به اتباع د خواهشات نه کوي، ورنه نقصان به پیلاوي. اتباع د خواهشات، اتباع د خواهش ما ده ته وچیا دوستانه ته ګوري، یا صداقت ته ګوري، یا پیسو ته ګوري، یا لالچ ته ګوري، دغه ګډه بډه کیږي او دنیا به بربادي. خبر ده تعالی او د دې بیا نقصانات الله دو ذکر کړو. یو نقصان دا دی چې دنیا کې بدن د صحیح لار خطا شي، خلک بم خطا کې دا غي نقصانات بم کوي، او کچره د هوا مطابق فیصله کی حق سره فیصله نه کی نو دا غي بیا دو نقصانات کی. یو دا دی چې لار به خطا کی، صحیح د حق لار د اسلام لار به خطا کی، او دویم دا دی چې آخرت کې بیا عذاب ملاوي. خبر ځان ته نو دا یاد ساته، ملک دو غټ نظام، یو انتظامیه یو عدلیه. تاسو به خبرونه کې موره انتظامیه یو عدلیه، انتظامیه دی وټونو وټونو ولا سره چکم راځي یا پوه شو د ته انتظامیه وي، د ملک انتظام چلی. یو دا کچره مچره عدالتونه دي، او دا قاضیان دی های کورټ ته، دا چکم دي ته عدلیه وي. نو چکم زمانه کې مثلا داود علیه السلام دا سينو چې الته کې عدلیه جدا و انتظامیه جدا. داود علیه السلام حاکم هم وو، خبر ځان ته ملک انتظام هم چلو، منتظم وو، حاکم وو، ولید الله په دین باندې برابر. خبر ده تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکم وو، منتظم وو، ملک هم چلاو او فیصلې به هم کولی، منتظم وو، قاضی وو. دا رنګ خلفای اربع حاکمین وو، منتظمین وو. او چې کله عدلیه، چې کله انتظامیه کې ظلمی، عدلیه بیا ځان لپکار ده. کچره انتظامیه عدلیه لاس کې والی، بیا په حق فیصلې نه کیږي، لکه څنګه چې د ملک کی شروع ده. او چې کوم انتظامیه ده نو ججان اخلي خرسه یو اخلي، خبر ده ته په ملک ظلم شروع ده، زیاتې شروع ده، عوام سره زیاتې کی. چې کوم انتظامیه قاضي ته ویل زما قصدر که زما پټه ولې صحیح فیصله ولو، چې گیر شي ویل زما قصد دې آزاد کا، خبر ده ته. او چې آزاد شي ویل زما قصد نه دې بند کا. نو چې کله عدلیه د الله د قانون والا چې کوم د الله په قانون او صحیح فیصله غله پکار دي، هغه د انتظامی په ګرب کې راشي، نو بیا کار بربادي، خلک هم بربادي، عوام هم بربادي، دین هم بربادي، دنیا هم بربادي. خبر ځانته دا د پنځه نه آزادول پکار دي چې دې صحیح فیصله. خبر ځانته لا او چې کله د دواله بیا دواله کې انتظام او ظلم دا دواله دی بل جدا کول پکاري، چې دا ازادي عدلیه ازادي صحیح فیصله کې. زموږ کومل کې دغه ترتیب شروع دی چې عدلیه دا هغه چا د چاچ انتظامیه ده، خبر ځان ته لگا. او دا لوی نقصان او د انبیو په دور کې، شوکې انبیا منتظمین وو، ملک هم چلو او سمو عادلین وو، د خلکو په مس کې سکو فیصلې به هم کولی عدل او انصاف سره. نو لہذا نقصانات او د زمانه کې نقصانات دغه وجه نه پیدا شو چې انتظامیه ظالمه ده، عدلیه خپل پنجه کې والی، نو خلک په خرابۍ چې چا انتظامیه نو د عدلیه، او چې د چا جزانو انتظامیه نه هغه بربادي، عدلیه ته چیزونه ایټا کوي خوري. داود علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی انتظامی او عدلی اعتبار سره هغه تعلیمات ورکړو. نو دا صرف هغه د نړۍ د امت تم دي چې دا امت هم فیصله کوي، نو صحیح فیصله دي کوي او د حق موافق فیصله دي کوي. نو الله فرمای او ون داود او یقینو ک داود علیہ السلام انما فتنه او چې کین نزمایش کوم د باندې فاستغفر ربه فس استغفار وکو بخنه غوخته د خپل ربنا وخراف ریوت راکان پسید کون کې وانا به رجوع کړه الله تعالی ته فغفرنا له ذلک الله وي مونږ بخنه وکړه له داود علی السلام ته ذلک د دخ کې خطا و ان له او یقینا د داود علی السلام د پاره عند زمون پنس باندې لزلفا خامه نزدیکته و حسن ما اب او خسته ز د ورتلو یا داود الله مونږ الله وي مونږ پرمال اے داود ان جعلناک خلیفتا فی الارض یقینا مونږ ته ګرځول خلیفہ پزمکه کې فحکم بین الناس فیصله کوم از د حلق کې بالحق موافق د شریعت ولا تتبع الهوى وتابدار ما كوا د خواهشاتو فيضلك عن سبيل الله ورنتا وخطا کی د لار د الله تعالی نه اتباع د خواهشو ورنتا بد اتباع د خواهش خطا کی لار د الله تعالی نه ان الذين يكنا كسان يضلون عن سبيل الله چا گمراه شو خطا شي د لار د الله نه لهم عذاب شديد د پر عذاب درناک دي بما نسو په سبب د دې چې ير کړي يوم الحساب رز د حساب. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سي الله خير وبركه سي دنيا خير درشان مستي الله رحم شكرا مسي صلى الله تعالى